zielonych grzmi. Szeregi tarcz barykadują drzwi. Na pal zatkniętym krukłą władz. Puste odrzutoły wyżera gaz. I dym z pożarów zapycha pierś. Trocinę z głów siłą wybija pięć. Są zdartych szmat sypie się brud. Na masy głów walczących ty o cud. Wystrzał w huk ogłusza słów. I tak stępiony przez snu i trud. Okrzyki z gardeł wyrywają bruk. Szaleńczy niepohamowany zemsty głód. Czerwone diody kamer podpatrują. Partyjni pożegacze antagonizują. Ucieka z piskiem transmisyjny wóz. Byś przy kolacji mógł mieć nowy news. W barwach malowany dzień, gwieździsty parasol niebieski rzuca cień. Flagi barwią maszczy, promienie złocą rdze. Niezmącony spokój w propagandowym śnie. Nie budź mnie, nie budź, nie chcę znać twojej prawdy. Niebieską pigułką zabierz mnie z powrotem w Matrix. A świat wybuchnie śmiechem w ciepły letni wieczór. I zetrze w pył topie na gruncie intelektu. Gumowe pałki sterczą na sztorc, co rozpadają okładając nagi tors. I świszczy złość, niwecząc myśl, i wpada w szał, by bić i gryźć. Gumowy grat kul rozbija szyk, krew z rozbitych głów dławi krzyk. Kroplami znaczy znów historii biel, historii co przekłamie czynów sens i cel. W tęczowych barwach malowany dzień, w karetkach poturbowanym dają tlen. Na rynkach finansowych alarm czerwień, panika rusza festiwal o czerwień. Rozpierzchli się w udarze w nicość, pieniądza mocą tajemniczą. A razem z nimi wizje malowane, gdy rating spadł za oceanem. Tęczowych barwach malowany dzień, gwieździsty parasol niebieski rzuca cień. Flagi barwią maszczy, promienie złocą rdze. Niezmącony spokój w propagandowym śnie. Nie budź mnie, nie budź, nie chcę znać twojej prawdy. Niebieską pigułką zabierz mnie z powrotem w Matrix. A świat wybuchnie śmiechem w ciepły letni wieczór. I zetrze w pyłu topie na gruncie intelektu. Na gruncie intelektu.